uur. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. De spanningen tussen Israël en Iran nemen toe. Israël houdt rekening met een directe aanval door Iran ergens in de komende dagen. Ik bespreek het zo meteen met onze Midden-Oosten-correspondent. En chipmaker Nexperia uit Nijmegen is gehackt. Cybercriminelen dreigen gevoelige informatie openbaar te maken. Wat zijn de gevolgen van deze hack? Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Voor het eerst zijn er vrachtwagens met noodhulp via het noorden Gaza binnengegaan. Dat gebeurde gisteren al bij de grenspost Tzikim, zegt het Israëlische leger dat beelden heeft gedeeld. De grensovergang was dicht sinds het begin van de oorlog. Internationaal wordt er grote druk uitgeoefend op Israël om meer voedselhulp toe te laten tot de Gazastrook. Het kabinet geeft dit jaar 1 miljard euro extra voor militaire steun aan Oekraïne. Het bedrag komt bovenop de 2 miljard die al was afgesproken. Demissionair premier Rutte maakte dat bekend na een gesprek met president Zelensky. Rutte twittert dat Oekraïne steeds meer door de Russen onder vuur wordt genomen en dat het land meer nodig heeft om zich te beschermen. Volgend jaar kan Oekraïne rekenen op 3 miljard, belooft Rutte, en er komt 400 miljoen voor de Oekraïnse economie en de infrastructuur. Het parlement in Polen heeft een eerste stap gezet om de strenge abortuswetgeving in het land te versoepelen. 4 wetsvoorstellen zijn ter beoordeling doorgestuurd naar een parlementaire commissie. Daarin wordt onder meer voorgesteld om abortus tot 12 weken zwangerschap in alle gevallen toe te staan. Onderzoekers denken dat ze het wrak hebben gevonden van een vermiste Urker viskotter. Het schip, de UK-58, verdween in 1966 met 5 mensen aan boord. Het was op de Noordzee op tong aan het vissen. Een stichting voor maritiem onderzoek zegt dat ten noorden van Vlieland een wrak ligt dat sterk op de kotter lijkt. België gaat onderzoek doen naar Russische inmenging in de Europese politiek. Nadat bekend is geworden dat Rusland Europese politici betaalde voor het verspreiden van de Russische propaganda, gaat het Belgische OM onderzoek doen. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen accepteert dat de oud-verpleegkundige die werd verdacht van het doden van 20 coronapatiënten niet langer wordt vervolgd. Er is los van zijn verklaring geen bewijs gevonden. Het ziekenhuis noemt het besluit van het OM wel onbevredigend, omdat het onduidelijk blijft wat er precies is gebeurd. We hoopten allemaal dat we antwoorden zouden krijgen op de vragen die we allemaal hebben. Dus dat is ook best een harde dobber voor met name de nabestaanden, die toch met een aantal vragen achter zullen blijven, waar we nooit een antwoord op zullen krijgen. Maar ook voor onze medewerkers die ook die vragen niet beantwoord krijgen. De zaak is nog niet helemaal voorbij, want de verpleegkundige gaat volgens een advocaat waarschijnlijk een schadevergoeding eisen. Rogier Meijer is ook volgend seizoen van NEC. Hij heeft zijn contract bij de Nijmeegse voetbalclub voor 1 jaar verlengd. Het wordt dan zijn 6e seizoen bij de club. Er was voor Meijer weinig twijfel om bij te tekenen. Omdat je het heel goed naar de zin hebt daar waar je bent. Ik ben er trots op om trainer te zijn van deze club. We doen het geweldig met elkaar. Nou, daarnaast hebben we ook de ambitie samen om het volgend jaar weer zo goed te doen. En ja, waar het dan in resulteert, dat moeten we zien. Maar als je dat met elkaar bespreekt en enthousiast van wordt, je hebt een goed gevoel erover, Dan is het niet zo moeilijk. Het NEC van Rogier Meijer speelt volgende week zondag de bekerfinale tegen Feyenoord. Dan het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen vrij veel zon. Het wordt maximaal 19 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het midden en zuiden van het land. Zondag ook zon, maar een stuk kouder met een graad of 13. Ismael, dankjewel. We gaan naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag, Edwin. Met de Fleur. Is het druk vanmiddag? Ja, het is druk. Ruim 400 kilometer file. Maar dat is wel wat er normaal ook staat op vrijdag. Er is veel vertraging op de A2 en A27 vanuit Utrecht naar Brabant. En ook de volgende files vallen op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopend Nieuwemeer. 20 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en de Keteltunnel. Een half uur door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de A13. En op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend. Een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Elias van Elf woont in Castricum. Zijn opa kwam uit Turkije en woonde in een pension voor gastarbeiders in Enschede. Hij werkte later bij de honigfabriek in Koog aan de Zaan en leerde zijn vrouw kennen bij de allereerste Chinees in Zaandam. Ze kochten een permanente doorzoomwoning met oranjebruine gordijnen. Hun dochter ging 20 jaar later in Hoorn een cd'tje van De Kast kopen en werd daar smoor verliefd op Elias' vader. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Ja, want Lotto is jarig. Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. We weten allemaal dat het een zeer kwetsbare situatie in het Midden-Oosten is. En dat betekent dat internationaal, maar wij ook als Nederland natuurlijk alles op alles zetten, Iran ervan te overtuigen om de-escalerend te reageren. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot over de oplopende spanningen tussen Israël en Iran. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zijn er zorgen over een escalatie. Israël houdt zelfs rekening met een rechtstreekse aanval in de komende 24 tot 48 uur, zo schrijft de krant The Wall Street Journal. Daarom nu contact met onze Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Goedemiddag, Daisy. Goedemiddag. Ja, moeten we echt aan een rechtstreekse aanval denken? Is dat echt mogelijk, denk je? Nou ja, er is enorm veel speculatie, al dagen, geruchten, hoe zal Iran gaan reageren? Wordt het een directe aanval? Wordt het uitbesteed aan hun proxies in de regio? Dan denk je dus aan groepen als Hezbollah hier in Libanon of de Houthis in Noord-Jemen. Zullen ze voor aanslag op een Israëlische ambassade? Er wordt gesproken over een mogelijke cyberaanval. Die spanning loopt in ieder geval echt al dagen steeds verder op. En alleen die spanningen al hebben het nodige effect. Dus we zullen moeten afwachten. Ja, en je zei het al, ja, die spanningen die zijn echt tot het kookpunt ongeveer gekomen nu. Hoe komt het nu dat het nu zo gespannen is, die situatie? Ja, de aanval waar Israël nu rekening mee houdt, zou het antwoord worden op de aanval op de Iraanse ambassade in Syrië van bijna 2 weken geleden. Dat was een grote aanval op klaarlichte dag, midden in een drukke straat in het centrum van Damascus. En Iran houdt Israël verantwoordelijk voor deze aanval. Er zijn ook kopstukken van de Iraanse revolutionaire garde omgekomen die dag. En Teheran heeft toen gezworen terug te slaan. Maar de grote vraag is nu dus hoe, waar en wanneer. Ja, want Israël heeft vaker aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Waarom is er dan nu eigenlijk zoveel zekerheid dat Iran nu wel echt gaat terugslaan? Nou, klopt. Dit gebeurt al langer. Er zijn zeer regelmatig zelfs aanvallen op pro-Iraanse doelen in Syrië. Maar wat we zien is dat de rode lijnen van wat wel en niet kan eigenlijk lijken te verschuiven. En dit was dan ook echt anders. Het was een ambassadegebouw, diplomatieke grond dus. En die belangrijke leider van de revolutionaire garde werd geliquideerd. En zoiets kan eigenlijk nauwelijks onbeantwoord blijven. Want ja, Iran wil natuurlijk niet zwak overkomen. Zowel niet voor hun eigen achterban als voor de vijand, als voor Israël. Ze zijn dan natuurlijk bang dat dit steeds vaker kan gaan gebeuren en steeds groter kan worden. Dus ze willen duidelijk maken dat ze dit niet pikken. Tegelijkertijd lijken ze ook weer te willen voorkomen dat het niet zo groot wordt dat het nog weer een verdere escalatie ontketent. Dus het is ja balanceren echt, maar we zien voor nu toont Iran geduld. Dit speelt dus eigenlijk al sinds 1 april... toen die aanval op de ambassade plaatsvond. Dus ze lijken geen haast te hebben. En of het nu vandaag, morgen of overmorgen komt, niemand die het eigenlijk weet. Nee. En Daisy, zou het ook nog een politiek motief kunnen hebben? Hè? Omdat Iran Hamas steunt in de oorlog met Israël? Kijk, achter de schermen is er natuurlijk ook van alles gaande op het moment. De VS die Iran aanspoort dit in toom te houden, vooral niet te groot te maken. Dus zolang deze dreiging in de lucht blijft hangen, blijft het ook een zekere uitwerking hebben natuurlijk. En het is zeker goed denkbaar dat Iran deze troef achter de schermen in hun voordeel zal proberen in te zetten. Bijvoorbeeld in een poging druk uit te oefenen voor een staakt het vuren onder bepaalde voorwaarden in Gaza. Maar ook dat, wat er zich nu allemaal achter de schermen afspeelt, zullen we moeten afwachten. Dankjewel, Daisy. En ik praat door over de Israëlische kant van de zaak met Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe leeft deze laatste dreiging in Israël? Nou ja, de Israëlische samenleving die zit nu echt in grote spanning. Het is echt full alert in de samenleving. Dus je leest van mensen die bezig zijn om hun kit klaar te maken om de schuilkelders in te gaan. Hè? Omdat volgens de laatste berichten is al ontzettend bang is dat er een aanval met raketten en met drones zal gaan komen. Nee, als dat natuurlijk echt het geval is, dan zal de Israëlische bevolking massaal de schuilkelders induiken. Ja, dus ze nemen de dreiging wel echt serieus. Ja, absoluut. Ja. En dat komt ook wel hoor. Iran is eigenlijk de grote vijand in de regio voor Israëli's. He, daar is eigenlijk de afgelopen jaren voortdurend voor gewaarschuwd. Dus iedereen is eigenlijk ontzettend bang voor die escalatie met Iran. En eigenlijk zo dichtbij als het nu is, een grotere escalatie met Iran hebben we nog niet eerder gehad. Dus ja, dan snap je ook wel waarom mensen hier nu zo ongelooflijk bezorgd over zijn. Ja. En waarom heeft Israël dan die aanval uitgevoerd op de Iraanse ambassade, wetende dat ze daarmee olie op het vuur gooien? Nou ja, voor Israël is het zo dat ze inderdaad al langer bezig zijn met aanvallen in Libanon en in Syrië op Iraanse en pro-Iraanse doelen. Omdat eigenlijk Iran hun grootste vijand naar hun idee veel te dicht bij hun grenzen komt. Maar deze specifieke aanval zal door de Israëli's als een soort buitenkansje gezien zijn. Omdat op dat moment twee belangrijke leiders van de Quds-brigade, dat is de afdeling van de Iraanse revolutionaire garde, die eigenlijk specifiek gericht is op het ondersteunen van Hamas en de islamitische jihad en van Hezbollah. Dat die twee leiders daar op dat moment aanwezig waren. En ja, Israël ziet ook Iran als medeschuldig voor 7 oktober. Dus dit past eigenlijk in hun filosofie dat iedereen die een rol bij 7 oktober heeft gespeeld daarvoor moet boeten. Ja. En de positie van de premier van Israël, Netanyahu, die staat al langer onder druk. Deze nieuwe dreiging vanuit Iran doet dat nog iets verder met zijn positie? Ja, kijk, Netanyahu kan dit natuurlijk heel goed gebruiken, want zijn politieke statuur is sinds 7 oktober danig aangetast. Zijn hele politieke richting Hamas is een grote mislukking gebreken. Maar tegelijkertijd is hij ook degene die de afgelopen 10, 15 jaar voortdurend voor Iran heeft gewaarschuwd. En hij heeft zichzelf eigenlijk altijd neergezet als de leider die Iran tegen kan houden. Ja, als er nu een confrontatie met Iran komt, dan zal hij kunnen zeggen, zie je wel, dit is eigenlijk waar ik al die tijd voor heb gewaarschuwd. En jullie hebben mij hiervoor nodig. Dus dat zal hem in de binnenlandse politiek geen windeieren leggen. Dat is ook cynisch, dat het hem dan nog goed uit zou komen ook. Ja, dat is wel hoe die binnenlandse politiek en die buitenlandse politiek en de militaire ontwikkelingen op deze manier met elkaar verknoopt raken. We gaan zien wat het gaat worden. Dank u in ieder geval voor de uitleg, Bart Wallet. Graag gedaan. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met de files? Even kijken. Ik denk dat Edwin Gerritsen ongeveer nu er is. Klopt dat, Edwin? Ja, ik ben er. Ja, hi. Hoe is het met de files? Nou, er zaten nog 400 kilometer bij elkaar. Dat is wel wat er normaal staat op dit tijdstip. De file die opvalt staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De verkeer kan omrijden via de A13. En op de A27 Utrecht richting Breda is het druk. Tussen Hagestein en Werkendam een half uur oponthoud. Het draagvlak van de wolf brokkelt langzaam maar zeker af. Nog maar 42% van de Nederlandse bevolking vindt dat de wolf in de natuur thuis hoort. Blijkt uit een steekproef van onderzoeksbureau Motivaction. Een paar jaar geleden was dat nog 57%. Mensen zijn bang om aangevallen te worden door de wolf en mijden daarom natuurgebieden. De provincie Limburg moet meer doen om ontslagen medewerkers van autofabrikant VDL Netcar te helpen aan een nieuwe baan. Dat stellen de provinciale staten in een motie. Daarin wordt het college van gedeputeerde staten opgeroepen om de duizenden oud-medewerkers van VDL te helpen aan om- of bijscholing. En de muurtekeningen die in de Tweede Wereldoorlog door Duitse militairen werden gemaakt in het fort van Everdingen worden toch gerestaureerd. De tekeningen brokkelen af omdat het erg vochtig is in het fort. Vrijwilligers vroegen aan verschillende gemeenten om geld en die betalen nu mee aan de restauratie. Maar het proces heeft wel lang geduurd, misschien zelfs te lang, volgens conservator Nico. Ik denk eigenlijk dat we al een beetje te laat zijn. Dat is jammer, maar dat is niet anders. Dus we proberen zoveel mogelijk te beredderen wat er is. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nexperia, een chipfabrikant in Nijmegen, is gehackt, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het bedrijf, dat inmiddels een Chinese eigenaar heeft, maakt chips voor telefoons, stofzuigers en auto's. De cybercriminelen hebben een klein beetje van de gestolen informatie op internet gepubliceerd en dreigen alles openbaar te maken of door te verkopen als Nexperia geen losgeld betaalt. Ik ga het over de hack hebben met Paul Pols, ethisch hacker bij cybersecuritybedrijf Secura. Goedemiddag. Ja, dank je voor de uitnodiging. Ja, Nexperia is een grote speler in de wereld als het gaat om chips en technologie. Wat voor informatie is er gestolen? Is dat bekend? Ja, er is gevoelige informatie gestolen die uit hun netwerk afkomstig lijkt te zijn. En ja, dan kan je denken aan allerlei verschillende gevoelige informatie. Dus dat gaat van persoonsgegevens van hun medewerkers tot projecten die ze hebben gedaan voor grote bedrijven zoals Apple en IBM en SpaceX. Maar waarschijnlijk ook designs van hun chips die vanuit dat oogpunt natuurlijk heel gevoelig zijn. Ja, het is niet zo dat als wij spullen gebruiken waar die chips van Nexperia in zitten, dat mensen dan bang moeten zijn daarvoor? Nee, dus het is niet zozeer dat de gewone persoon thuis die dit luistert nu bang hoeft te zijn dat zijn toestel daardoor wordt geraakt van apparaat dat zij gebruiken. Het gaat er meer over dat dat gevoelige informatie is die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld dat soort chips na te maken. Ja, is duidelijk wie er achter de hack zit? Nou, er zit een groep achter die noemt zichzelf Dunghill. Dat is een relatief nieuwe ransomware groep. Die hebben in het verleden ook andere bedrijven aangevallen, zijn ongeveer een jaar actief. En het lijkt wat dat betreft dat het oogpunt van deze aanval met name financieel gemotiveerd is. Ja, precies. Dus dan willen ze losgeld. Dan willen ze losgeld. Dat is vaak een bepaald percentage van de omzet van een organisatie. Nou, in het geval van Nexperia is dat volgens mij iets meer dan 2 miljard. Dus als je een paar procent daarvan neemt, dan heb je het al snel over tientallen miljoenen aan vermoedelijke losgeldeis. Ja, precies. Dat is niet bekend hè, wat ze dan eisen. Nee, dat is niet bekend wat ze eisen, maar over het algemeen genomen is dat ergens tussen de 1% en 5%. Dus ja, wat ik zeg, als je weet wat de jaaromzet van deze organisatie is, kan je een beetje een idee krijgen wat de orde van grootte is van de bandbreedte waar dit waarschijnlijk binnen zit. Ja, gevoelige informatie dus. Je zou zeggen, een bedrijf wat zulke belangrijke en gevoelige producten verkoopt, is heel goed beveiligd. Wat zegt het dat dit bedrijf gehackt is? Ja, het is natuurlijk een bedrijf in de halfgeleiderindustrie. Die staat wereldwijd onder de aandacht, omdat dat iets is wat voor onze industrie heel erg van belang is. Er zijn ook andere landen die geïnteresseerd zijn in dit soort technologie. Dus je staat ook onder de aandacht van inlichtingendiensten die misschien willen binnendringen. Nou, het feit dat een cybercrime groep uiteindelijk dit soort gevoelige informatie kan stelen, dat is natuurlijk een vrij sterke indicatie dat als een inlichtingendienst dat zou willen, dat ze dat potentieel ook zouden kunnen. Ja, en het is dus wel duidelijk dat dat in ieder geval nu niet aan de hand is. Dat het niet een ander land is wat dit aan het doen is. Of kan dat ook nog? Nou, in theorie zou dat natuurlijk kunnen, hè, dat het een soort false flag operation is, dat er achter deze cybercrime groep iets anders schuil gaat. Maar dat verwacht ik niet. Er is wel een andere manier hoe dat aan elkaar gerelateerd kan zijn. Wat kan gebeuren is, zo'n groep die biedt deze informatie aan, hè, dus voor een losgeldeis. Op die manier kan het door Nexperia zelf worden teruggekocht, eigenlijk de toegang tot deze data. Maar wat je ziet is dat ze in het verleden bij andere organisaties die ze hebben gehackt, die data ook op het dark web hebben aangeboden aan andere organisaties. Aan concurrenten bijvoorbeeld? Of? Aan concurrenten. Dus dat in sommige gevallen er ook duidelijk staat dat die data is verkocht op het dark web aan een andere entiteit. Dus in die zin zou het kunnen dat een concurrent of een ander land dat geïnteresseerd is in dit soort data, dat wel uiteindelijk op zou kunnen kopen van cybercriminelen. En dat het dan uiteindelijk toch in de handen van een ander land terechtkomt. Ja, het bedrijf is ook in de handen van China, toch? Ja, klopt. Het is een Chinese eigenaar. Ja. Klopt. Dus vaak als we het over zeg maar spionage hebben voor dit soort intellectueel eigendom, dan denken mensen vaak aan China. Dat degene zou zijn die er naar op zoek is. En dat is in veel gevallen ook zo. Dat is iets waar ze onbekend staan. Maar er zijn ook allerlei andere landen die hierin geïnteresseerd zouden zijn, omdat dit iets is wat hun industrie zou kunnen helpen. Dus wat dat betreft, ondanks dat deze partij al eigendom is van een Chinese eigenaar, zou het ook kunnen zijn dat andere landen geïnteresseerd zijn in dat soort gegevens. Ja, dus veel partijen, veel landen, die zouden die informatie in theorie wel willen hebben of kunnen gebruiken. Dan zou je zeggen, dan is er niet zo heel veel keuze voor Nexperia dan betalen. Ja, dat is een lastig dilemma. Want uiteindelijk die gegevens die gaan vermoedelijk of gepubliceerd worden of opgekocht worden door iemand anders als Nexperia zelf besluit niet te betalen. Ja, aan de andere kant wil je eigenlijk niet betalen, want daarmee hou je dit verdienmodel natuurlijk ook in stand. Mm-hmm. Dus ik denk dat zij heel goed na zullen gaan welke gegevens precies gestolen zijn. Dat is ook uiteindelijk vrij gedetailleerd gespecificeerd op de website van deze groep. Daar zeggen ze precies wat ze gestolen hebben. Dus ik ga ervan uit dat er nu onderzoek wordt gedaan om te kijken wat dat dan precies inhoudt, hoe gevoelig dat is en of ze ervoor kunnen kiezen om uiteindelijk ook niet te betalen. Ja, ik kan me voorstellen dat het in het wereldje wel groot nieuws is ook, of niet? Nou, op zich natuurlijk wel. Omdat het nu een halfgeleider industrie organisatie raakt. Maar eigenlijk gebeuren deze ransomware aanvallen ook als ze niet in het nieuws komen, echt dagelijks. Dus dagelijks worden er tientallen organisaties wereldwijd geraakt door ransomware. Het komt alleen niet altijd meer in het nieuws, omdat het niet altijd hele grote gevoelige organisaties betreft. Precies. Dank voor de uitleg. Ethisch hacker Paul Pols. Het gaat slecht met de Oosterscheldekreeft. Vissers treffen sinds vorig jaar veel verzwakte, maar ook dode schaaldieren aan. Natuur- en vissersorganisaties denken dat staalslakken daar een rol in spelen. Dat zijn restproducten van de staalindustrie die op grote schaal in de Oosterschelde zijn gebruikt om de kust te versterken. Verslaggever Vincent van Rijn ging mee op kreeftenvangst. Visser Henk Jumelet haalt 6 kooien uit het water van de Oosterschelde. Maar veel zit er niet in. Er zat een klein zeekrabbetje in, er zat een klein kreeftje in en er zat een sepia in. En normaal, hoe was dat vroeger, 2 jaar geleden? Dan 2 jaar geleden en vorig jaar ook nog. Als je dan ook 6 kooien lichtte, dan had je altijd wel minimaal 1 of 2 kreeften. Sommige kooien zaten er zelfs 2 of 3 in. En dan was er gewoon veel meer leven. De kreeften zijn gewoon verdwenen, ze zijn er niet meer. Het gaat dus niet goed met de Oosterscheldekreeft? Nee, dat klopt. Het gaat absoluut niet goed met de Oosterscheldekreeft. En wij hebben sterk het vermoeden dat de staalslakken daarmee te maken hebben. Visser Henk Jumelet uit het Zeeuwse Bruinisse is ervan overtuigd. Dat het zo slecht gaat met de vangst van de Oosterscheldekreeft komt volgens hem door de staalslak. Dat is een soort grijs, steenachtig materiaal dat overblijft bij de productie van staal. Staalslakken worden op veel plekken in het land gebruikt bij het verstevigen van terrein. En ook in de Oosterschelde gestort als kustverdediging. Als je leest wat er in die rommel zit, ja, dan kan je ook niet begrijpen dat ze dat überhaupt mogen storten. Want het zit barstens vol met giftige troep. Nou worden die staalslakken wel al heel lang hier gestort. Waarom zou dat dan nu opeens een slecht effect op de Oosterschelde kreeft hebben? Nou, die staalslakken worden in grote hoeveelheden sinds 2009 gestort. En toen zagen we lokaal ook wel waar die dingen gestoord werden. Dat daar ineens het kreeftenbestand verdween. En dat er en krabben ook. En dat er een hoop mosselen daarbij doodgingen. Maar nou, dan denk je, het zal wel een keer ophouden. En dan gaan we wel een stukje verder opvissen. En dat deden we ook. Maar ze zijn al die tijd blijven storten. En nu zien we gewoon dat het als een olievlek over de Oosterschelde zijn eigen uitbreidt. En dat de kreeften overal gaan sterven. Nou heeft de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan. Ze hebben nog niet echt bewijs gevonden dat het echt door die staalslak komt. Volgens mij hebben ze ook de verkeerde dingen onderzocht. Maar ze hebben gekeken of die beesten ziek zijn. Ja, volgens mij zijn ze niet ziek, maar zijn ze vooral verzwakt door alle troep wat in het water zit. En het zou ook zo kunnen zijn dat er zijn een heleboel dingen in de natuur aan de gang. Doordat ze al niet zo sterk zijn, dat versterkt wordt door al die andere rommel. Oh, kijk, dit klapperen bedoel ik. Deze is eigenlijk nog best actief, zo op het eerste gezicht. Hij probeert ook mijn vinger te grijpen, zie je dat? Jildo Schotanus, onderzoeker bij de Wageningen Marine Research in Ierseke. Ja, wat is er aan de hand met de Oosterscheldekreeft? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten we eigenlijk op het moment niet zo goed. We zien dat de vangsten heel erg naar beneden zijn gegaan. We zien ook wel kreeften die zwak zijn, die slap zijn. Wat wel de oorzaak van is, dat is nog een groot vraagteken. Nou zeggen sommige vissers, ja, wij verdenken die staalslakken die op grote schaal in de Oosterschelde zijn gebruikt om bijvoorbeeld dijken te verstevigen, om terrein te verstevigen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat kan ik nu nog niet zeggen. Er is eerder wel onderzoek gedaan naar het effect van staalslakken. Toen is daar eigenlijk niks uit gevonden. Dat is al wel weer 10 jaar geleden. Maar we proberen het onderzoek toch wat breder te trekken. Dus ook naar verschillende ziekteverwekkers en contaminanten te kijken, giftige stoffen. Om zo langzaam dingen uit te kunnen sluiten en te kijken of we toch tot een oorzaak kunnen komen. Vissers verzamelen nu kreeften. Wat gebeurt daar nu mee? Deze kreeften gaan we onderzoeken als we denken van oké, dit zijn zieke kreeften. Of zwakke kreeften. En deze gaan we dus onderzoeken voor ziekteverwekkers. En op giftige stoffen, dus contaminanten. En op de hoge concentraties van zware metalen inzitten. Ja. En dat zou dan wel weer met die staalslak kunnen samenhangen? Dat zou eventueel met die staalslakken kunnen samenhangen. Ja, daar moeten we naar kijken. Ik zie het wel somber in, want als dit niet gaat stoppen binnen afzienbare tijd, dan denk ik dat het echt einde kreeftenvisserij is. Nu sprokkelen we nog een beetje wat bij elkaar, maar als er geen verandering komt, dan houdt het helemaal op. Er zijn ook wel collega's die er helemaal mee gestopt zijn. Wij vissen hier nu nog een beetje in die hoek, omdat we hier nog wat kunnen vangen. Maar op het grootste gedeelte van de Oostergelden halen we onze spullen weg, want er is gewoon niks meer te vangen. Tja. Een verslag over de Oosterscheldekreeft van Vincent van Rijn. En zometeen in Nieuws en Co. Er is heel veel te doen om ABA-behandelingen, zeg maar gedragstherapie voor kinderen met autisme. Er is onderzoek gedaan en naar aanleiding daarvan raadt de Nederlandse Autismevereniging deze ABA-trainingen af. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. NPO Radio 1. Het is 6:30, het nieuws met Ismael de Bruin. Het demissionaire kabinet wil dat de beslissing om een Kamerlid of minister te vervolgen voor een ambtsdelict, zoals het lekken van staatsgeheimen, voortaan wordt genomen door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Die is onafhankelijk, terwijl het besluit nu nog bij het kabinet ligt of de Tweede Kamer. Oekraïne krijgt dit jaar van Nederland €1 miljard extra aan militaire steun. Het bedrag komt bovenop de 2 miljard die al was toegezegd. Premier Rutte maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Zelensky. Siewert van Lienen heeft geen geld voor een advocaat, zegt hij tegenover het FD. Over 1,5 week begint de civiele rechtszaak over de mondkapjesdeal tegen Van Lienen en zijn zakenpartners. Ze zouden met die deal in coronatijd miljoenen hebben verdiend. Diverse BN'ers roepen in een brief Joost Klein op om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival volgende maand. Onder meer Najib Amhali, Ramzi Nasser en Tovik Dibi vinden dat ongepast. Vinden ongepast dat Israël mag meedoen vanwege de oorlog in Gaza. Edwin Gerritsen, hoe gaat het inmiddels met de files? De files worden wat korter, maar er staan nog steeds 350 kilometer. De meeste vertraging is er in de Randstad en rond Arnhem en Nijmegen. De langste files staan op de A4, daarna richting Rotterdam, voor de keteltunnel 20 minuten oponthoud door de bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de Ring, 3 kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Velsen 1/2 uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen. 1/2 uur oponthoud, er is maar 1 rijstrook open. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, is de vertraging 3 kwartier. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou, het lenteweer is weer helemaal terug, hè Peter? Absoluut. Het was zelfs wat aan de warme kant in het midden en het zuiden van het land, waar het op veel plaatsen wel zo'n 20 graden of meer. En morgen komt er een dag waar het allemaal nog eens dunnetjes over wordt gedaan. Of nou, dunnetjes. Eigenlijk gaat het nog een versnelling hoger. Want het wordt nog 1 of 2 graden warmer dan dat het vandaag al was. Met ook behoorlijk wat zon. Die warmte moet wel ergens vandaan komen. Dus er staat wel een vrij stevige wind uit het zuidwesten. Dat voel je vooral aan de kust en op de Wadden bijvoorbeeld. Daar staat een windkracht 5. Maar met die aanvoer van warme lucht uit het zuiden wordt het dan in het noorden zo'n 19 of 20 graden. In het westen, midden en oosten van het land zo'n 22 graden. En in het zuidoosten kan het zelfs plaatselijk 24 graden worden. Ja. En is dat zondag ook nog zo? Dan hebben we wel zon, maar wel een heel stuk lagere temperaturen. Dan draait de wind namelijk naar het noordwesten. En ja, in april maakt de windrichting echt enorm veel uit voor de temperatuur. Dus dan hebben we veel koudere luchtsoort. En dus wordt het nog maar een graad of 13. Dus dat is 9 graden kouder zo dan morgen. Echt een heel groot verschil. Het scheelt echt een jas, ja. Maar het is niettemin zondag wel echt lekker weer met ook behoorlijk wat zon. Nou, dat kunnen we niet zeggen van de maandag, dinsdag, woensdag. Want dan? Dan wordt het nog maar zo'n 10 graden met kans op onweer, regen, hagel. Ik heb genoeg gehoord. Ja, laten we het gewoon even genieten van dit komende weekend. Dankjewel, Peter. Ster. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Hé, batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Money. Jackpot money, alert! Money, de verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Er zijn zorgen over de zogeheten ABA-behandelingen voor kinderen met autisme. In een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid wordt deze vorm van gedragstherapie in twijfel getrokken. De Nederlandse Vereniging voor Autisme raadt de ABA-behandelingen inmiddels af. Dat onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands Autismeregister en Kim Jonkman is daar een van de onderzoekers. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eerst even uitleggen wat nou eigenlijk zo'n ABA-behandeling is? Ja, ABA staat voor Applied Behavior Analysis. Dat is ook wel toegepaste gedragsanalyse. En dat is eigenlijk vooral een wetenschappelijke benadering waar dan verschillende behandelingen op gebaseerd zijn. En binnen zo'n behandeling wordt er heel erg gefocust op het gedrag. Dus het gedrag van het kind wordt geobserveerd en dan proberen we om het gedrag te begrijpen. En aan de hand van zo'n analyse van het gedrag worden dan technieken gekozen die worden toegepast om dan gewenst gedrag vaker te laten voorkomen. Dus dat kan bijvoorbeeld door belonen. En dan ongewenst gedrag willen ze dan minder vaak laten voorkomen. Ja, en wat maakt nou dat daar zoveel ophef over is? Er zijn wat signalen geweest op sociale media en ook in het nieuws dat er negatieve ervaringen met deze behandeling zijn. En dan vooral de focus van deze behandeling op normaliteit. Dus dat kinderen heel erg getraind zouden worden om aan de norm te voldoen. En dat er niet genoeg ruimte is om dan jezelf te kunnen zijn. Ja, dat ze het zogeheten autistische gedrag zouden moeten afleren. Ja. Ja. En hoe vaak worden dit soort trainingen nou gegeven? Hoeveel kinderen met autisme krijgen jaarlijks zo'n behandeling? Er is weinig toezicht op deze behandelingen. Er is ook weinig certificaten binnen Nederland. Dus het is niet helemaal duidelijk wie deze behandelingen allemaal aanbiedt. En daardoor weten we eigenlijk ook niet precies hoeveel mensen deze behandelingen nou volgen. Hmm. Dat lijkt me ook wel lastig, ook voor het onderzoek, of niet? Ja, zeker. We hebben moeite gehad met het definiëren van de behandeling en het vinden van mensen die dan dit gehad hebben. Ja. Uit het onderzoek is natuurlijk van alles gekomen. Wat is nou de belangrijkste conclusie die jullie hebben getrokken? We zagen vooral heel veel verschillende ervaringen. Dus aan de ene kant hadden we ouders en zorgprofessionals die heel erg positief waren. Die zagen kinderen die zindelijk werden of die leerden communiceren, die zelfstandiger werden en ook minder zelfbeschadigend gedrag lieten zien door de behandeling. En aan de andere kant waren er mensen die heel erg negatief waren. Die maakten zich vooral zorgen om de intensiteit van de behandeling. Het is vaak best wel veel uur per week. En ook de impact daarvan op het welzijn van het kind. En zoals ik al zei, op de op het idee dat deze kinderen zich moeten aanpassen en daardoor hun autisme gaan verbergen, wat heel erg zwaar kan zijn en kan leiden tot allerlei psychische problemen bij het kind. Ja, want ik begreep dat bijna een derde van de mensen met autisme die vragenlijst van u heeft ingevuld, van het onderzoek, een verhoogde kans scoorde op PTSS na zo'n ABA-behandeling. Ja, de gevolgen kunnen dus ook wel echt ernstig zijn. Ja, zeker. Vooral bij de volwassenen werd er, dus dat zijn mensen die het zelf gehad hebben, werd er best wel veel negatieve ervaringen gedeeld. De ouders waren daartegenover best wel positief vaak. Dus daar was slechts 10% die kans had op PTSS. Ja, en hoe komt dat dan? Ligt het dan echt aan de training zelf, die te streng is, te intens? Of wordt het gedaan door mensen die behandeling niet goed uitvoeren? Want er is weinig toezicht, zei u. Ja, we hebben van veel mensen gehoord dat de opleidingen voor deze behandeling in Nederland niet goed genoeg geregeld zijn. Dus dat je eigenlijk met een vrij simpele opleiding al meteen aan de slag kan. En dat zou een oorzaak kunnen zijn van de negatieve ervaringen. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat deze mensen, gewoon dat er doelen gesteld zijn binnen de behandeling die bijvoorbeeld dat ze normaal, de zaakjes, normaal gedrag zouden moeten laten zien en dat ze daardoor, door dat maskeren, toch die angsten of die negatieve ervaringen hebben. Ja, de Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft nu gezegd, wij raden deze behandelingen inmiddels af. Vindt u dat een goed idee? Ik denk dat de kwaliteit van de behandeling heel erg verschilt met waar het wordt aangeboden. Wij hebben eigenlijk ook heel veel mensen gehoord die wel heel erg tevreden zijn. Dus ik zou niet zeggen dat elke ABA-behandeling die aangeboden wordt negatief is of afgeraden moet worden. Maar ik stel zeker voor dat ouders goed betrokken blijven bij de behandeling en op de hoogte zijn van de doelen die er gesteld worden. Dank, Kim Jonkman, onderzoeker bij het Nederlands Autisme Register. En aanleiding voor dit onderzoek waren zorgelijke signalen over ABA die binnenkwamen bij het LBVSO. Dat is Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs. En voor deze uitzending sprak ik met de voorzitter van die vereniging, Elijah Delsink. Hij heeft zelf autisme en heeft ook ervaring met die ABA-behandelingen. Nou, ik heb zelf autisme en ook ABA gehad op een heel jonge leeftijd. Ik was toen 5,5. Het was vreselijk traumatisch en ik heb daar veel schade van opgelopen, die ik tot de dag van vandaag met mij meedraag. Des te meer ben ik samen met LBVSO gemotiveerd. Een ander bestuurslid heeft ook ABA gehad trouwens, om dit soort behandelingen tegen te gaan en te verbieden. Ja. Want wij zijn het wandelende bewijs dat het onherstelbaar schadelijk is. Wat was er voor u zo schadelijk en traumatisch? De ervaringen, de behandelingsmethode, vrijwel alles eraan. Het is een heel slecht signaal wanneer jij op 6-jarige leeftijd traumatherapie moet volgen. En dat ik dat tot de dag van vandaag nog steeds krijg. Ja. En u was dus zeker niet de enige, want bij jullie vereniging kwamen vorig jaar ook veel klachten binnen van ouders en kinderen over deze behandeling. Die klachten, krijgen jullie die nu nog steeds? Oh, absoluut. Sinds die laatste peiling is het ondertussen verdubbeld. Ze hebben laatst al geteld. Het is bijna verdubbeld nu, want we zitten nu op 1456 individuele klachten over ABA. En met individueel bedoelen wij van individuele mensen. Ja. En wat voor klachten vertellen zij jullie? Nou, tijdens de gehele klachtenprocedure in een jaar tijd hebben wij de meest vreselijke verhalen aangehoord. We hebben getuigenissen gelezen van kinderen en jongeren met autisme, verbaal en ook non-verbaal, die met veel kunst en vliegwerk konden aantonen diep ongelukkig te zijn door ABA. We hebben tientallen tapes gezien waar Alberto Stegeman nog zelfs van zou schrikken. En we hebben bandopnames gehoord met de meest afschuwelijke scenario's, van behandeling tot opgelopen schade aangehoord, waar wij vandaag de dag nog steeds niet van kunnen slapen. We hebben SGGZ-onderzoeksverslagen gezien van PTSS, depressie, mutilatie, suïcidale gedachten en suïcide pogingen, met alle ABA als oorzaker aangeduid. En nu is er dus dat onderzoek, dat rapport, waarin het ook echt de zorgen worden gedeeld. Bent u dan blij met dit rapport? Wij zijn hier absoluut blij mee. Net als de NVA raden wij ABA als behandeling voor kinderen en jongeren met autisme af. Sterker, we willen een verbod, want de schade is immens en gaat zelden tot nooit weg. Na deze aankomst zijn onze grote zorgen over de omstreden aanbehandelingen nog meer versterkt. Ja. Na het startonderzoek willen wij ook een vervolgonderzoek op enkel en alleen de schade. Want dit onderzoek, zoals u weet, praat ook voor een stuk over de positieve kanten, zo gezegd. Ja, dus u zou en een verbod willen en nog een tweede onderzoek? Naar enkel de schade. Dat was Elijah Delsing van de LBVSO. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met files? Die worden langzaamaan wat korter. 300 kilometer zaten nog bij elkaar. De meeste vertraging is er in de Randstad en in de regio Arnhem-Nijmegen. De langste file staat op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen is de vertraging een uur. Er komt een ongeluk met een vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via Alphen aan den Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Sportnieuws. Hesterine de Reus wordt de nieuwe hoofdtrainer van de vrouwenploeg van Ajax. Ze volgt Suzanne Bakker op, die aan het einde van het seizoen vertrekt. De Reus trainde in het verleden verschillende jeugdteams van de KNVB en is ook bondscoach geweest van Australië en Jordanië. En de trainer van de mannen van Ajax, John van het Schip, heeft niet overwogen om op te stappen na de 6-0 nederlaag tegen Feyenoord. Dat zei hij op de persconferentie van vandaag. Ik ben ook ingestapt op een moment dat het heel slecht ging en dat het moeizaam ging en dat ze laatste stonden. Ja, ik hoop gewoon, en niet alleen ik, dat we met z'n allen dat nu in die laatste fase weer om kunnen draaien. Want we hebben dat laten zien dat we dat kunnen. Maar dat we op dit moment in een hele slechte fase zitten, dat is duidelijk. Ja. En daar moeten we gewoon uitkomen. En daar wil ik bij zijn. De Grand Prix van Nederland wordt volgend jaar in het laatste weekend van augustus verreden. De Formule 1-kalender voor het nieuwe seizoen is vandaag gepresenteerd. Er staan net als dit jaar 24 races op het programma. Het seizoen begint op 16 maart met de Grand Prix van Australië en eindigt op 7 december in Abu Dhabi. Coast, I see your face again. Het Fries Verzetsmuseum voegt twee vrouwen toe aan het monument voor gevallen verzetshelden. Het gaat onder andere om Esmee van Egen, die eerder uit Friesland was verbannen omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog met Duitsers omging. Over verzetsvrouwen zoals van Egen is nog maar weinig bekend. En dat moet veranderen, vinden sommige historici, zoals Agnes Kremers. Goedemiddag. Goedemiddag. U doet onderzoek naar verzetsvrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Goed nieuws dus dat deze twee vrouwen aan het monument worden toegevoegd? Ja, heel goed nieuws. Ik denk dat Esmee van Egen echt een klassiek voorbeeld is hoe vrouwen heel stereotyp worden weggezet in de geschiedschrijving. Eigenlijk in haar geval dus als knappe verleidster. En dat leidt enorm af waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Namelijk dat zij belangrijk verzetswerk heeft gedaan. Dus ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Ja, dus dan is er eerst heel veel aandacht voor die andere kant en niet voor de, zoals u zegt, de belangrijke kant. Ja, zeker. En ook de manier waarop zij is beschreven, dat zijn ja, haar karaktereigenschappen. Daar word je op, als vrouw op veroordeeld, terwijl mannen zouden daar makkelijk mee weg kunnen komen. Ja, precies. Wordt het misschien als een voordeel gezien. Zeker. Ja, de laatste jaren komt er wel wat meer aandacht voor. Maar is dat dan ook de reden dat er zo weinig bekend is over vrouwen in het verzet? Ja, er wordt vaak gezegd van er is weinig bekend. Maar onze ervaring, wij schrijven een boek over verzetsvrouwen in Nederland. Gedurende de Tweede Wereldoorlog. We hebben een tijd onderzoek gedaan ook. En ons valt eigenlijk op hoeveel er ook wel is geschreven. Dus dat is het niet. Het is niet dat er te weinig bekend is. Nee, er is eigenlijk gewoon sinds eind jaren 70, begin jaren 80... is er vanuit de feministische beweging, veel feministische historici hebben zich ook eigenlijk steeds meer verdiept in vrouwengeschiedenis. En er zijn ook veel publicaties verschenen rondom vrouwen in het verzet destijds. Voorbeelden voor Marianne Zwegman, voormalig directeur van het NIOD, is een van de eerste die daarover heeft gepubliceerd, maar daarna ook Jolande Withuis. En aan hen hebben we eigenlijk heel veel namen ook te danken. Zij hebben eigenlijk heel veel vrouwen weer de geschiedschrijving ingeschreven. Ja. Toch niet helemaal doorgedrongen tot het grote publiek, kan je dat zo zeggen dan? Ja, dat kan je zeker zo zeggen, want dat is dus eigenlijk een proces met een lange adem. Er is veel geschreven. Ik moet ook zeggen, vrouwen hebben zelf ook veel nagelaten. Dat merken we ook in ons onderzoek. Soms wordt nog wel eens gezegd van vrouwen zijn bescheiden. Die schrijven hun eigen ervaring niet op. Ook dat vinden wij heel veel bronnen. Daarvan vinden we heel veel bronnen. Maar het lijkt inderdaad niet helemaal door te dringen. Dus daarvoor zijn dit soort voorbeelden, zoals wat nu gebeurt in het Verzetsmuseum in Friesland, heel belangrijk. Want dan wordt het gewoon beter zichtbaar. Ja, en het is dus ook dat die vrouwen misschien zelf niet zo wilde opscheppen over de goede dingen die ze hebben gedaan tijdens de oorlog? Ja, weet ik niet. Dus dat is eigenlijk wat ik net zei. Vrouwen worden vaak ook bescheidenheid verweten. Tuurlijk, het kan ook zijn dat er niet naar gevraagd werd. Precies, niet iedereen vertelde wat ze hebben meegemaakt over de oorlog. Maar ik denk dat dat voor zowel mannen als voor vrouwen geldt. Het valt ons eigenlijk op hoeveel ego-documenten van vrouwen we wel vinden. Ja. En natuurlijk zijn er vrouwen die hebben gezwegen, maar dat geldt ook voor mannen. Want is daar een schatting van te maken over hoeveel verzetsvrouwen Nederland heeft gekend? Nou, vind ik heel lastig. En daar komen wij ook niet aan toe. Ik schrijf dit samen met mijn collega Mark Bergsma. Wij schrijven over 10 vrouwen in het verzet en plaatsen ze ook in hun verzetsnetwerken. Dus er komen veel meer vrouwen aan bod in ons boek ook. Maar eigenlijk zou het tijd worden om echt grootschalig structureel onderzoek te doen naar vrouwen in het verzet. En dan zou je daar veel betere cijfers voor krijgen. Ja, precies. Dus dat is nog wel echt nodig, ook voor meer bekendheid. Ja. Als we het hebben over de type rollen die zij speelden, die vrouwen. Ik las ook dat ze vaak een stelletje konden spelen met iemand anders uit het verzet. Zag je dat veel vrouwen dezelfde soort rollen speelden of wisselde dat heel erg? Ja, ik denk dat vrouwen eigenlijk net als mannen overal zaten. Dus het is niet zo dat vrouwen een bepaalde rol hadden. Kijk, lang zijn heel veel vrouwen die actief waren, die illegaal werk deden, die werden standaard koerierster genoemd. En dan heb je echt dat beeld van een meisje op de fiets die pakketjes rondbrengt. Maar vrouwen deden veel meer. Daar heb je natuurlijk ook de bekende voorbeelden als Hanny Schaft, die in het gewapend verzet zat. Ja. Maar eigenlijk, wij komen ze overal tegen. En dat blijkt ook uit die publicaties uit de jaren 80 en 90. Het waren ook veel vrouwen die leiding gaven aan verzetsgroepen. Maar soms ook was het gewoon veel gelijkwaardiger eigenlijk binnen verzetsgroepen. Bijvoorbeeld ook in het kunstenaarsverzet zaten ook ontzettend veel vrouwen. Dus ze waren eigenlijk in alle lagen actief. Ja, precies. En dat is dan wat er bekend is. Maar u zegt dan een echt grootschalig beeld. Dat hebben we dus nog steeds niet. Nee, en dat komt eigenlijk omdat, dat heeft Marianne Zwegman ook eerder uiteengezet, dat komt omdat eigenlijk ons beeld van verzet blijft vaak hangen bij het idee van heldenacties. Dus overvallen of dat gewapend verzet. Dus spannende dingen. De spannende dingen. En daar zijn heel veel voorbeelden van mannen. Terwijl vrouwen dat ook heel vaak moesten faciliteren. Namelijk, die wapens moeten wel op die plek komen ook. En daarbij is bijvoorbeeld lange tijd heel weinig aandacht geweest voor de hulp aan Joodse onderduikers. Daar is nu echt heel verandering in gekomen. Maar lange tijd werd dat niet als een serieuze vorm van verzet gerekend. Terwijl je daar natuurlijk mensenlevens mee kon redden. Dus misschien en ook gevaarlijk was natuurlijk. Hartstikke gevaarlijk. Ja. En dat geldt ook voor de vrouwen die bijvoorbeeld in 43 de straat op gingen, ook met die pakketjes rondbrengen. Mannen, voor mannen was het lastig door de arbeidseinsatz in die tijd. Maar zij gingen die straat, maar voor hen was het ook gevaarlijk. Dus ja, want dat liep ook heel vaak niet goed voor ze af, toch? Nee, zeker. Dus ja. Ik bedoel, dat zie je ook. Ik bedoel, ontzettend veel vrouwen zijn ook in de kampen beland. Of in dit geval geëxecuteerd. Ja. Wanneer kunnen we dat boek lezen over vrouwen in het verzet? Waar we mee bezig zijn? Wij hopen volgend jaar rond deze tijd. Dank. Historica Agnes Kremer. En dan, om 8:00 vanavond trappen voetbalclubs Excelsior en Volendam af in een degradatiekraker. De 5-6. Dolle vreugde aan de dijk. Er is weer geloof bij Volendam dat het misschien toch nog degradatie zal kunnen ontlopen. In de Eredivisie is de strijd om niet te degraderen dit jaar spannender dan het kampioenschap. Maar hoe erg is het voor voetbalclubs om te degraderen? FC Twente, de landskampioen van 2010, degradeert na een deceptie in Arnhem, na een 5-0 nederlaag uit de Eredivisie. Degradatie is, zeker bij clubs die dat niet gewend zijn, dramatisch voor de financiële situatie. Er is sowieso wel een inkomstenverlies. En als je nadenkt over waar de clubs hun inkomen vandaan halen, dan is dat ook niet zo verwonderlijk, uiteraard. Zegt sporteconoom Thomas Peters. Degradatie betekent niet alleen dat clubs minder krijgen voor tv-rechten en sponsorcontracten. Ook de wedstrijden zelf leveren minder geld op. Als je een iets minder trouwe aanhang hebt, is natuurlijk dat je verliest je interessantste wedstrijden. De wedstrijd tegen PSV, Ajax, Feyenoord. Dat zijn de wedstrijden waar mensen op afkomen. Behalve financieel is het ook sportief minder interessant om bijvoorbeeld tegen Top Os of Jong AZ te spelen. Fans of trouwe clubspelers vinden degradatie dan ook vreselijk. Dit zei Bram van Polen, clubicoon van PEC Zwolle, direct na de degradatie in 2022. Je hebt gewoon het gevoel dat je alles en iedereen teleurstelt. En dat is denk ik wel pijnlijk, omdat je... Ik heb bijna alle supporters, alle mensen op de club. En je weet wat het voor de club betekent. En ja, dat doet gewoon pijn. Al denkt niet iedereen dat degradatie een drama is. Je moet niet net alsof de wereld vergaat. Al dus sportjournalist Sjoerd Mossou bij ESPN. Een periode in de Eerste Divisie kan juist fijn zijn voor de fans. Voor de achterban, voor de club als zeg maar cultureel maatschappelijk instituut... klinkt heel zwaar, maar is het helemaal niet zo erg. Kijk nou naar PEC Zwolle en Heracles. Die hebben toch een geweldig jaar gehad. PEC Zwolle keerde al na 1 jaar weer terug in de Eredivisie. En dat klonk toen zo. En Bram van Polen van PEC, die klonk ook weer een stuk vrolijker. Ik ben heel gelukkig. En de club gaat mij natuurlijk aan het hart. En dan ben je des te gelukkiger dat het nu weer naar de Eredivisie mogen in ieder geval. Ook voor de sfeer kan degradatie uiteindelijk een zegen zijn, vindt sportjournalist Bertil Schabbink, die onderzocht hoe de ervaringen waren bij PEC Zwolle en Heracles Almelo. Wat je bij beide clubs zag, is dat ze echt het gesprek aangingen met de trouwe supporters en de trouwe sponsors. En je zag wel dat dat belangrijk was voor de supporters en uiteindelijk dus ook voor de club, om het enthousiasme binnen de club te krijgen en uiteindelijk dus samen te promoveren. Maar goed, die clubs promoveerden dan ook meteen weer. Of de fans van de Graafschap, Roda JC en NAC, die al jaren proberen te promoveren, er hetzelfde over denken, dat is de vraag. Een schrijver is meer dan zijn boeken alleen. Daarover schreef hoogleraar Sander Baks het boek Schrijversmythe. Hij zal er zijn als taalschat de liedjes van drukwerk. Ik vervel, ik vervel. Over de zanger van drukwerk Harry Slinger is een biografie verschenen. Ismail Mamo, geboren in Koerdistan, komt. Hij schreef in het Nederlands: Mam, ik ben geen crisis. René Appel bespreekt de TNA van Thomas van Groningen. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zeg je Leon, dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd, want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op seat.nl.

De Europese Commissie, zeg maar, dagelijks bestuur van de EU, moet veel strenger gaan handhaven. Er is wetgeving, een half jaar oud nog maar. Nieuwe wetgeving, digitale dienstenwetgeving heet dat. Dat is de basis. Maar ja, die Europese Commissie moet dat dan wel gaan doen. Nou, nu, met deze Belgische onthulling zou je ook wel kunnen zeggen, wordt die druk op de Europese Commissie toch wel heel groot. Het demissionaire kabinet wil dat de beslissing om een Kamerlid of minister te vervolgen voor een ambtsdelict, zoals het lekken van staatsgeheimen, voortaan wordt genomen door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Die is onafhankelijk, terwijl de beslissing nu nog ligt bij het kabinet of de Tweede Kamer. Een ander bezwaar is dat een Kamerlid of minister nu niet in hoger beroep kan. De huidige regels stammen nog uit 1848. Een commissie had eerder al aanbevolen om de wet te moderniseren. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen vrij veel zon. Het wordt maximaal 19 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het midden en zuiden van het land. Zondag ook zon, maar een stuk kouder met een graad of 13. Ismael, dankjewel. We gaan naar Edwin Gerritsen. Gaat het nog steeds de goede kant op met de files, Edwin? Ja, het neemt nog steeds langzaam af. Er staat nu nog 200 kilometer. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer een kwartier. De A5 hoofdorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring drie kwartier oponthoud. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en knooppunt Gouwen 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. NPO Radio 1. NOS NTR. En ook hebben we eensgezind inspanningen gedaan om Oekraïne, slachtoffer van een verschrikkelijke Russische agressieoorlog, om Oekraïne zo goed mogelijk te helpen. En daar zullen wij, ook demissionair, volledig mee doorgaan. Opnieuw zegt Nederland miljarden toe aan Oekraïne. In totaal heeft het kabinet 4 miljard euro extra beloofd de komende 2 jaar. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het kabinet heeft dus vandaag opnieuw miljarden uitgetrokken om Oekraïne militair en civiel te steunen in de oorlog tegen Rusland, heeft de demissionair premier Rutte vanmiddag bekendgemaakt. Ja, politiek verslaggever Wilco Boom, wat doet het kabinet precies? Nou, het gaat in totaal om 4,4 miljard euro. En het kabinet heeft besloten voor dit jaar 1 miljard euro extra uit te trekken voor Oekraïne. Dat is bovenop 2 miljard die al eerder waren vrijgemaakt. En daarnaast is er voor volgend jaar, 2025, ook nog eens 3 miljard voor militaire steun en 400 miljoen voor civiele steun toegezegd aan president Zelensky. En demissionair premier Rutte heeft dat vanmiddag in een telefoongesprek ook al meegedeeld. En andere betrokken ministers zoals Ollengren van Defensie en Bruin Slot van Buitenlandse Zaken waren daar ook bij aanwezig. En waarom doet het demissionaire kabinet dit? Nou, dat is dat Rusland maar blijft doorgaan met grootscheepse aanvallen op het land. Hè. Die nemen de laatste weken zelfs weer in intensiteit toe. Ze zijn ook gericht op civiele doelen, zoals energiecentrales. Er zijn ook weer burgerdoden gevallen bij aanvallen op de stad Kharkiv. Oekraïne heeft gewoon meer nodig om zichzelf te beschermen, is de redenering van het kabinet. En volgens het ministerie van Defensie is het de bedoeling dat Nederland in overleg met andere landen gezamenlijk dat wapentuig gaat kopen waar Oekraïne het meest om verlegen zit. En daardoor is nu nog niet precies te zeggen waar het aan wordt aangegeven. Maar gelet op de situatie in die oorlog en op het slagveld moeten we dan vooral denken aan luchtverdediging, drones en artilleriemunitie. En ruim 4 miljard is natuurlijk een enorm bedrag. Heeft dat nog gevolgen voor de formatie van het nieuwe kabinet? Zeker heeft dat gevolgen. En het legt ook meteen bloot dat de beoogde coalitiepartners sterk verdeeld zijn over dit onderwerp. VVD en NSC, de Partij van Omtzigt, die reageerden uitgesproken positief op de extra hulp voor Oekraïne. Het is dringend noodzakelijk, vinden deze twee partijen. Maar de PVV van Wilders en BBB zijn er heel boos over. Wilders postte op X vanmiddag, en dan citeer ik even: terwijl de PVV knokt voor Nederland, vliegen de miljarden op een vrijdagmiddag naar het buitenland. Einde citaat. En het Kamerlid Vermeer van BBB is ook verontwaardigd. Dit komt voor ons volledig uit de lucht vallen. Een demissionair kabinet dat zulke toezeggingen doet zonder overleg vooraf is onacceptabel. Nou, je hoort het al, sterke verdeeldheid dus tussen aan de ene kant VVD en NSC en aan de andere kant de PVV en BBB. Ja, en dat maakt die kabinetsformatie natuurlijk zeker niet gemakkelijker. Het geld is ook nu dus gewoon weg. Hè. Het is beloofd over en uit. Nou, de coalitie kan het niet meer aan iets anders uitgeven. Nou, en daardoor waren ook de informateurs vanmiddag, op zijn zachtst gezegd, nogal verrast door de bekendmaking van Rutte. Luister maar even naar informateur Van Zwol. Het is een verrassing. Wij wisten dit niet. Wij hebben ook niet uit de gesprekken met Van Weyenberg en Van Rij een voorsignaal gehad. Maar wij ontkennen niet dat het nogmaals, en we treden even buiten het feit, het doel waarvoor het gaat, en het is verschrikkelijk met Oekraïne, maar dat het in dat opzicht een verrassing is. Is het ook een onaangename verrassing? Die de puzzel kan bemoeilijken. Dat kan, zeker. Dat sluit ik niet uit. Ik zou een signaal tenminste, laat ik zeggen, niet onwelkom hebben gevonden. Ja, Wilco, want is het dan gebruikelijk dat in informaties het demissionaire kabinet zulke grote uitgaven eventjes meldt bij formerende partijen? Nee, dat is niet gebruikelijk. En je zou ook kunnen zeggen dat het kabinet in zekere zin over zijn graf heen aan het regeren is. Hè? Want zeker dat geldt voor 2025. Daar gaat dit kabinet niet echt meer over. Maar demissionair premier Rutte die heeft, en dat hoorden we al aan het begin van de uitzingen, heel vaak gezegd dat het kabinet, als het om die oorlog gaat, blijft regeren alsof het missionair is, dus niet is afgetreden. En ja, en een feit is dat een grote Kamermeerderheid dit steunt. VVD-leider Jezugus en Kamerlid Veldkamp van NSC reageerden vanmiddag al heel positief. Ik zei dat al. Ten tweede is het zo dat een ruime Kamermeerderheid in december nog, en dat was dus de nieuwe Tweede Kamer die in november was gekozen, in een motie heeft uitgesproken dat Nederland een voortrekkersrol moet blijven steunen als het gaat om het militair en civiel en humanitair steunen van Oekraïne. Nou, die motie was ingediend door Veldkamp van NSC en ook door Piri van GroenLinks PvdA. En die werd met 97 stemmen heel ruim aangenomen. Dus ja, de PVV en de BBB kunnen heel boos zijn, maar een meerderheid steunt deze lijn van het kabinet en het is dan ook niet te verwachten dat dit nog wordt teruggedraaid. Wilco, dankjewel. En ik praat door hierover met Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Goedemiddag, goedenavond is het al. Goedenavond. Dit geld, wat betekent dit voor Oekraïne? Nou, dat komt voor Oekraïne wel op een heel belangrijk moment. Want zoals al werd gezegd, het staat er niet goed voor. Het heeft zware aanvallen te verduren. En Oekraïne is ook vooral heel bezorgd dat die steun uit het Westen en dan met name de Verenigde Staten op leek te drogen. Ja, en dan is zo'n Nederlands signaal wel heel welkom. En dat bevestigde president Zelensky ook meteen. Die was heel dankbaar. Ja, en ik had er net met Wilco over. Het is geloof ik nog niet helemaal bekend waar dat geld precies naartoe gaat, hè? Nee, en ik denk ook dat ze dat nog niet helemaal weten. Want kijk, de behoeften van Oekraïne zijn groot, maar het is heel onduidelijk waar je nou precies die wapens kunt kopen die op dit moment het hardst nodig zijn. Het gaat inderdaad om artilleriegranaten, dus dat Tsjechische plan om ze bijna over de hele wereld wel te gaan kopen. Maar ook misschien moeten er Amerikaanse spullen of andere spullen gekocht worden. Dus ik denk dat het kabinet die opties nog even openhoudt en het daarom in een bedrag heeft uitgedrukt en niet echt wat er gekocht gaat worden. Nee. Nou gaat het al langer niet goed op het Oekraïnse slagveld. We horen al langer verhalen over tekort aan munitie en mankrachten. Gaat deze steun dan echt helpen of is het meer een doekje voor bloeden? Nou, je moet het zien in de bredere context. Wat werd gezegd, Nederland heeft een voortrekkersrol. Dit is ook weer een signaal naar andere Europese landen. Van zelfs als de Amerikanen talmen. Dit is ook een oorlog op het Europese continent. Dus Europese landen zullen een tandje erbij moeten zetten. Nederland doet dit natuurlijk niet in zijn eentje. De secretaris-generaal van de NAVO had ook opgeroepen. Start nou een fonds, een groot fonds van 100 miljard voor Oekraïne. Daar moeten alle landen aan bijdragen. Alleen de Nederlandse steun kan natuurlijk het tij niet keren, maar dat is wel een belangrijk signaal. Ook aan Rusland, dat er niet alle landen zomaar zullen stoppen met steunen. Ja, dus het is los van wat het geld kan betekenen, ook die steun is echt wel een opluchting dan voor Oekraïne. Ja, ik denk het wel. Want met name in het oosten, waar Rusland nu een enorm voordeel heeft wat betreft artilleriemunitie, van een verhouding van 5 of 10 keer zoveel granaten als Oekraïne. Rusland rekent erop en hoopt dat het dit jaar veel voortgang kan boeken op het slagveld. Voordat Oekraïne mogelijk weer nieuwe westerse steun zou kunnen krijgen of de Europese productie op gang komt. En dit is een signaal naar Rusland dat Europa en dan ook Nederland niet zomaar opgeeft. Nee, precies. Want daar waren ook nog wel wat zorgen over. Hè? Na de verkiezingswinst dat die steun af zou nemen. Daarmee is dat dan voorlopig in ieder geval geregeld. Ja, we, ook ik en collega's kregen hele bezorgde telefoontjes allemaal uit Oekraïne. Betekent nou zo'n overwinning van de PVV dat Nederland meteen zal stoppen met steunen? En het werd al vrij snel duidelijk inderdaad in de nieuwe Kamer dat niet het geval was. Maar hierbij zette dus ook die motie kracht bij en worden die miljarden ook echt beloofd. Dus dat is voor de Oekraïners wel een geruststelling, denk ik. Ja, dank voor de toelichting. Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Edwin, gaat het nog steeds de goede kant op? Nog steeds, inderdaad. 150 kilometer file inmiddels, de meeste vertraging in de Randstad. En de langste file staat op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en Knooppunt Gouwen. Meer dan een uur vertraging, dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan omrijden via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en dan de A4. In Deir al-Balah, in het midden van de Gazastrook, hebben Palestijnse vluchtelingen een tent van blikken gebouwd als protest tegen het feit dat zij afhankelijk zijn van voedselhulp en conserveblikken vanwege de Israëlische aanvallen op Gaza. Er zijn ernstige voedseltekorten in Gaza. Honderdduizenden Palestijnen zijn ontheemd en in delen van het gebied heerst hongersnood. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Spaanse premier Sanchez is op rondreis door Europa voor de erkenning van een Palestijnse staat. Die erkenning is wereldwijd een heikel punt. Zo'n 130 landen erkennen de staat Palestina. Sanchez hoopt zoveel mogelijk steun te halen bij andere EU-landen. En vanmiddag sprak hij met de Ierse premier Harris. Contact nu met onze correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Fleur, krijgt Sanchez steun van Harris? Ja, is het antwoord. Spanje en Ierland zijn de meest pro-Palestijnse landen binnen Europa. Ierland misschien nog wel het meeste. En ze trekken ook al langer samen op het gebied van Gaza. Omdat ze vinden dat de EU zich veel harder moet opstellen tegen Israël. Dus bijvoorbeeld de EU is de belangrijkste handelspartner van Israël. En de leiders van Spanje en Ierland die willen eigenlijk door middel van die associatieovereenkomst druk zetten op Israël. Dus ze hebben een maand geleden in een brief aan de EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben ze gezegd: moeten wij niet eens goed gaan bekijken of Israël eigenlijk nog wel voldoet aan alle humanitaire eisen die in die handelsovereenkomst staan. Daar is nog geen antwoord op gekomen, maar ze zetten dus druk. En ze zijn van oudsher de landen die het meest pro-Palestijns zijn binnen Europa. Want ik begreep ook dat de nieuwe Ierse premier Harris meteen flinke kritiek kreeg van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, dus, maar dat is op navolging van een aantal dingen. Dat zal ik even uitleggen. Kijk, Ierland trekt zich het lot van de Palestijnen heel erg aan. Dus de Ieren herkennen zichzelf in de Palestijnen. En ze zien een soort van parallel. Het lijden onder een bezetter. En in het geval van Ierland zijn de protestantse Britten met hun kolonisatie de historische bezetter. Dus daarin zien zij herkenning. Sorry, ik geloof dat er iets met de lijn is. Oh, we horen jou gewoon goed, hoor. Oké. Nee, er zit volgens mij een probleem in de lijn. Maar goed, in ieder geval, er is veel sympathie in Ierland voor het lot van de Palestijnen. En je ziet dus ook dat de eerste minister van Buitenlandse Zaken die bemoeit zich ook met de genocidezaak Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof. Die zei bijvoorbeeld laatst dat de terminologie van genocide misschien aangepast moest worden of verbreed moet worden. Dat bijvoorbeeld het blokkeren van noodhulp ook onder genocide valt. Dus in navolging van al die dingen is er ook veel kritiek vanuit Israël op de positie van Ierland. Ja, precies. En dit zijn dus stappen van de regering. Maar zeg maar, de gewone Ier op straat, hoe reageert die op steun aan de Palestijnse bevolking? Staan zij er helemaal achter? Ja, er is dus een diep gevoel bij dit conflict. Dus dat zit zo burgers als in de politiek. Je ziet bijvoorbeeld ook in Ierland meer Palestijnse vlaggen op huizen nu. En vanaf het begin van de oorlog was er in Ierland al best wel sterk zo'n stem van zo'n aanval op 7 oktober, dat gebeurt niet in een vacuüm. En lijden van mensen in Gaza en de honger die er nu is, daarin zien Ieren ook een parallel met hun eigen geschiedenis. De Ierse hongersnood in de 19e eeuw, de Great Hunger, daar kwamen zo'n 1 miljoen mensen bij om. Dus ja, zowel bij Ierse burgers als in de politiek is er een sterk gevoel van herkenning in dit conflict. Ja, Fleur, de lijn begint hier ook inderdaad te haperen, dus we houden het hierbij. Dankjewel, Fleur Launsbach vanuit Londen. Bijna 60 jaar geleden verdween er een Urker Kotter tijdens een vistocht bij Vlieland. En het is altijd een raadsel geweest waar dat schip met de 5 bemanningsleden daarop was vergaan. Onderzoekers zeggen nu dat ze mogelijk een wrak hebben gevonden dat sterk op die kotter lijkt. Een van de onderzoekers is Kees Meeldijk van Stichting Onderzoek Maritiem Vermisten. Goedenavond. Goedenavond. Eerst even over dit schip. Wat was dat precies voor schip? Het was een 20 meter lange boomkorkotter. Die viste op vis voor de kust van Nederland. Ja, en tot nu toe is dus niet duidelijk wat daarmee is gebeurd. Nee. Nabestaanden zijn naar ons toegekomen en die hebben gezegd van deze kotter die is vergaan. En er is nooit duidelijk geworden waar hij precies is vergaan. Hij is altijd vermist gebleven. Ja, want is bekend, wie zaten er op dat schip? Nou, er zaten 5 bemanningsleden op van 3 families. 2 van die families kwamen uit Urk, van Ras en Foppen. En er was ook nog een bemanningslid uit Stavoren, van de Groot. Maar is er toen niet naar ze gezocht? Jazeker wel, maar ja, in die tijd had je niet zeg maar de technieken die je nu hebt. Er werd toen aan de oppervlakte werd er gezocht. En nou, ze hebben toen ook nog wel met netten over de bodem proberen te gaan. Maar toen hebben ze helaas niks kunnen vinden. Nee. Zeg ik het goed als dat er nu een doorbraak is in deze zaak? Kun je dat zo zeggen? Jazeker. Ja? Ja. Wat hebben jullie onderdekt? Wij hebben het verzoek gekregen van de nabestaanden om naar deze kotter te zoeken. En nou, toen hebben wij met hun uitgebreid gesproken. En we hebben ook in de visserijwereld gemeenschappen hebben wij gesproken over deze zaak. En er bleken toch wel wat aanknopingspunten te zijn. En we hebben ook het dossier van deze kotter hebben we teruggevonden in het Nationaal Archief. En daar stonden toch wel hele belangrijke aanwijzingen in. Onder andere een gesprek wat de schipper had gehad met een andere schipper over de marifoon. En daarin gaf hij zijn positie door. En aan de hand van die informatie zijn wij gaan zoeken van nou, hier is hij geweest. En toen hebben we eigenlijk in feite een stip op de zeekaart gezet. En toen hebben we daar een cirkel omheen getrokken. En toen hebben we gekeken naar oké, welke wrakken liggen er in dit gebied. En we waren op zoek naar dat kottertje van 20 meter lang. Welk wrakje voldoet aan die eisen? Mm-hmm. En toen kwam er eigenlijk 1 wrak sprong eruit. En daar zijn we ons toen op gaan focussen. En nou, dat wrak was wel ooit gesurveyd in de jaren 80. Maar ja, die technologie was niet zo goed als dat het nu is. Dus toen hebben wij een oproep gedaan, onder andere aan Rijkswaterstaat. En die zijn toen zo vriendelijk geweest voor ons om dat wrak opnieuw in te scannen. En ja, die technieken van nu zijn zo goed dat wij konden op die beelden heel duidelijk zien van nou ja, dit is een kottertje. Ja, dus dat zou heel erg in dat beeld passen. Maar er is nog wel bevestiging nodig, toch? Jazeker. Kijk, we weten nog steeds, we hebben al een heel sterke vermoeden. Maar om het echt zeker te weten, willen we erop gaan duiken. Ja. En gaan jullie dan ook op zoek naar de stoffelijke resten van de bemanning? Nee, dat gaan we niet doen. We zijn daar gewoon vooral in eerste instantie om het wrak te identificeren. Ja. En wij gaan niet op zoek naar de stoffelijke resten. Dat is niet aan ons. Dat is eventueel voor de politie in overleg met de nabestaanden. Wij moeten eerst maar eens gaan kijken van of het hem wel echt is. Ik kan me voorstellen dat alleen dat al voor de nabestaanden toch prettig is. Ja, zeker weten. Kijk, het voor hun om te weten waar hun familieleden zijn na al die tijd, dat geeft een hoop rust en een stukje afsluiting aan een groot drama. Succes met de zoektocht en dank voor uw verhaal, Kees Meeldijk van de Stichting Onderzoek Maritiem Vermisten. Op het Olympisch kwalificatietoernooi spelen de Nederlandse handbalsters zometeen hun tweede wedstrijd tegen Tsjechië. Die wedstrijd wordt gevolgd door collega Richard van der Made. Richard, ja, Tsjechië, is dat een ploeg waar Nederland normaal gesproken van moet winnen? Ja, het verschil in kwaliteit is groot. Nederland heeft ook vaak grote uitslagen neergezet op EK's en WK's tegen Tsjechië. Dus normaal gesproken, als Nederland scherp is vanaf het begin, dan mag het eigenlijk geen probleem zijn. Nederland is ook favoriet in de pool. 4 landen in totaal. Het thuisland Spanje, Argentinië, Tsjechië en Nederland. En de eerste 2 landen plaatsen zich in deze pool rechtstreeks voor de Olympische Spelen. Nou, Nederland heeft gisteren al de eerste wedstrijd gewonnen van Argentinië. En als het vanavond wint van Tsjechië, ja, dan is het een heel eind. Dan is het eigenlijk al in de pocket, dat Olympische ticket, of ja, niet? Ik zeg van wel, inderdaad. Maar in theorie nog niet helemaal. Want vanavond om 9:00 is de andere poolwedstrijd. Spanje-Argentinië. Normaal gesproken wint Spanje die wedstrijd. Het is eigenlijk nog nooit voorgekomen dat Argentinië een wedstrijd in het handbal heeft gewonnen van Spanje. En Nederland heeft ook zelden, dan moeten we heel lang terug, een wedstrijd verloren van Tsjechië. Maar het kan natuurlijk altijd in sport. Als Argentinië wel wint, dan is Nederland nog niet helemaal zeker. En dan kunnen, na de laatste speelronde, als Nederland nog speelt tegen Spanje, 3 landen eindigen met 4 punten. Ja, en dan wordt het spannend, dan wordt het rekenen. Dan gaat het om onderling resultaat en dan gaat het daarna om doelsaldo. Maar goed, laten we daar niet van uitgaan. Eerst maar eens winnen. Eerst maar eens winnen van Tsjechië vanavond. En dat gaat denk ik wel gebeuren. Ja, Richard, is iedereen fit ook bij Oranje? Hoe zitten ze erbij? Nou ja, iedereen is fit op Estefana Polman na. Dat is toch wel een van de bekendste speelsters die is zondagavond nog op het allerlaatste moment toch richting Spanje gegaan. Torrevieja, waar wordt gespeeld. Maar verder is iedereen fit. Het gaat er vooral om, is Nederland echt gefocust? En vanaf het begin bij de les, want ja, dat was wel een waarschuwing gisteravond tegen Argentinië. Toen Nederland ineens na 5 minuten met 5-0 achter stond. Uiteindelijk werd die achterstand nog wel gerepareerd, maar een gewaarschuwd mens telt voor 2. Ik neem aan dat de Nederlandse ploeg wakker is. Want er staat echt wat op het spel voor de 3e keer op rij. Het bereiken van de Olympische Spelen. En heel veel speelsters willen daar natuurlijk ontzettend graag naartoe. Zeker een aantal 30ers. Voor hen zal het de laatste keer zijn. Lois Abbing, Estefana Polman zojuist genoemd. Angela Malenstein. Ja, die krijgen eigenlijk nog 1 kans. Ja, precies. Nou, laat dat dan Parijs zijn. Richard, je gaat het volgen natuurlijk. Vanavond horen we jou met updates hier op de zender. Dank je wel. En dit was Nieuws en Kalm. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, lek gestoken autobanden, boze mountainbikers en omvergereden worden door een ruiter te paard. De boa's in de bossen van Baarn die hebben het niet makkelijk en daarom wil de burgemeester dat zij een vuurwapen krijgen. Maar is dat wel zo slim? Daarover zometeen een debat. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Maandag om 5:00 is er een nieuwe Nieuws en Kalm. Graag tot dan. Fijn weekend. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazersensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929... over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Kies voor hybride, quattro en extra luxe. Zo zijn de Audi A6 en Q5 nu tijdelijk beschikbaar als S-Edition Competition. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. Het demissionaire kabinet wil dat de beslissing om een Kamerlid of minister te vervolgen voor een ambtsdelict, zoals het lekken van staatsgeheimen, voortaan wordt genomen door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Die is onafhankelijk, terwijl het besluit nu nog ligt bij het kabinet of de Tweede Kamer. Oekraïne krijgt dit jaar van Nederland €1 miljard extra aan militaire steun. Het bedrag komt bovenop de 2 miljard die al was toegezegd. Premier Rutte maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Zelensky. Siewert van Lienden heeft geen geld voor een advocaat, zegt hij tegen het FD. Over anderhalve week begint de civiele rechtszaak over de mondkapjesdeal tegen van Lienden en zijn zakenpartners. Ze zouden met die deal in coronatijd miljoenen hebben verdiend. 250 artiesten, kunstenaars en BN'ers doen een oproep aan Joost Klein om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ze vinden het onacceptabel dat Israël meedoet vanwege de oorlog in Gaza. Dan het weer. Vanavond zon en sluierwolken. Vannacht wisselend bewolkt bij een graad of 11. Morgen zon, maar ook bewolking. In het binnenland wordt het 20 tot 23 graden. In het noorden wat koeler met 16 tot 19 graden. En zondag ook zon, maar een stuk kouder. Dan wordt het rond de 13 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Edwin Gerritsen. Er staat in totaal nog 100 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Waardenburg 20 minuten oponthoud. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring een half uur. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en het Gouwe Aquaduct 3 kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 1 kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Elke dag horen we overal om ons heen het werk van stemacteurs. Luister maar. Echt Hema. Coolblue. Alles voor een glimlach. Mediamarkt. Ik ben toch niet gek. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Tuurlijk wel. Aldi. Pearl, Pearl, Pearl. Ja, voor deze reclames en voor